Ahli ana, li ana, üç bacılar bir anay. Li ana, li ana, ağlarla yana yaray. Li ana, li ana, üç bacılar bir anay. Li ana, li ana, ağlarla yana yaray. Li ana, li ana, ağlarla yana yaray. Le ana le anay, at binleri oturak, üç bacılar bir anay. Sen al beni met seni, le ana le anay. El dilimden kurtulak, üç bacılar bir anay. Le ana le ana, üç bacılar bir anay. Ah le ana le ana, ağlarla yana yana. Le ana le ana, gölgesinde durmalı, üç bacılar bir anay. İki yar sevenleri, le ana le ana, pençeride vurmalı, üç bacılar bir anay. Le ana le ana, üç bacılar bir anay. Ah le ana le ana, ağlarlar yana.